Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Справай, у якую я пайшоў свядома, і якой аддаў тое, што, як кажуць, мог аддаць, гэта арганізацыя, падрыхтоўка, склікання ўсебеларускага з'езда за незалежнасць. Гэта было ў 2000 годзе, тады, калі вельмі актыўна і нахабна разгортвалася кампанія за саюзную дзяржаву, за аб'яднанне з Расіяй, і калі мы адчулі, і я ў тым ліку, небяспеку таго, што хутка Беларусі проста як такой краіны не стане. І тады мы вырашылі вось выступіць з ініцыятывай склікаць усебеларускі сход за незалежнасць для таго, каб заявіць, што беларусы не дазволяць нікому забраць тое, чаго яны так хацелі, да чаго стагоддзямі імкнуліся, сваю дзяржаўную незалежнасць. Гэта было нялёгка і няпроста, бо партыі многія не толькі ўхіліліся да гэтай работы, а нават даволі скептычна глядзелі, бо ў аргкамітэт выйшла не партыйная эліта, а інтэлігенты. Яны не толькі ўлады, яны не верылі, што гэта магчыма зрабіць. Але мы зрабілі. Су старшынямі з'езда сталі Рыгор Барадулін, Радзім Гарэцкі, Анатоль Грыцкевіч і я. Спярша мы хацелі, каб старшынёй вось гэта і аргкамітэт, і з'езда быў Васіль Быков. Бясспрэчны, маральны і іншы аўтарытэт. Але Васіль быў за мяжой, і Васіль сказаў, што ну як жа так? На такім з'ездзе павінен быць чалавек, які жыве ў Беларусі кіраўніком. Гэта трэба рабіць дома, а я, на жаль, за мяжой. І тады гэта ён прапанаваў такі варыянт, калі яму сказалі, ну Васіль Владзіч, мы проста не бачым іншую асобу на чале гэтай справы. І тады ён прапанаваў вось гэты варыянт. А давайце зробім сустаршынь. І сустаршынямі сталі вось гэтыя 4 чалавекі. І яшчэ было ў гэтай сітуацыі, ў гэтай справе шчасця, што рабочую групу ўзначаліў Александр Стрыкевіч. Малады, разумны, энергічны чалавек, які сабраў каманду, якая штодзённа займалася падрыхтоўкай з'езда. Гэта была вельмі цяжкая, вельмі карпатлівая праца, бо мы паставілі задачу, каб з'езд быў легітымны. Гэта значыць, каб былі прадстаўнікі з усіх рэгіёнаў Беларусі, каб былі прадстаўнікі, скажам так, усіх сацыяльных слаёў насельніцтва, грамадства наша. Каб гэта ўсё было нават аформлена дастаткова сур'ёзна. Я не скажу, што мы ўсё зрабілі ідэальна, але дэлегатамі з'езда былі выбраны прадстаўнікі ад усіх раёнаў Беларусі, акрамя двух. Былі выбраны. Гэта рабілася, я не скажу, што там ўсё было вельмі строга, але гэта рабілася на сходах, збіраліся сходы, і на гэтых сходах вылучалі дэлегатаў. Мы вызначылі квоты для грамадскіх арганізацый і партый. У залежнасці ад таго, колькі было ў гэтай партыі людзей, мы там столькі дэлегатаў. І мы нікога не адкідалі. Хаця былі такія спробы, што вось такая справа, як жа туда і камуністы, значыць, хочуць. Я кажу, ну і што? Калі камуністы за незалежнасць Беларусі, за беларускую справу, хай і камуніст. Это беларускія камуніст. От калі там той же, так сказать, Гайдукевіч, ён прымаў гэтаму, хай Гайдукевіч. І нам удалося сапраўды вось аб'єднаць у нейкім сэнсі ўсё беларускае грамадства. Для мяне это было нават трохі нечаканае это адкрыццё. Як нас падтрымалі перш за ўсё ў правінцыі? Як да нас пайшлі людзі, які казалі, што нам зрабіць? Скажыце, што мы можам зрабіць для гэтага? І калі гэты з'езд у Мінску адбыўся, на ім было 1200 чалавек. Гэта не нейкае там, як кажуць, груповачка. І там была мандатная камісія, якая працавала ў адпаведнасці з прынцыпамі дэмакратыі. Там не было зацверджана 5 паўнамоцтваў дэлегатаў. І я помню, як паднялася буча, як это так, такія людзі добрыя, значыць, такія свядомыя і прочыя, і як это мы іх не дадзім ім паўнамоцтва дэлегатаў. І мне, які вёў паседжанне гэта, мне было вельмі няпроста з гэтай сітуацыі выйсці. Бо і той же Шушкевіч падымаўся, што это такое, што это мы за бюракраты, што это мы прочыя. Я тады сказаў, што, дарагі мае, ёсць законы нейкі. Калі мы хочам, а мы хочам, каб з'езд быў легітымны. Яны не аформілі дакументаў, у нас няма протокола, што іх там выбралі. Яны вельмі паважаныя людзі, да, все правильно, давайте, з'езд можа гэта зрабіць. Давайте прагаласуем, што з'езд надае ім права паўнамоцтва дэлегата. І так была знята гэтая вельмі такая невясёлая сітуацыя. То есть мандатная камісія, яна працавала ў адпаведнасці з законамі. Мы готовы былі даць слова Гайдукевічу, які прасіў, а потым нешта не паявіўся і не правучала. І мы амаль не далі нікому з палітыкаў такіх вядомых слова. Таму што ў свой час ад нас не падтрымалі, а калі яны прыйшлі, убачылі вось гэты запоўненую залу, і яны сталі прасіць слова, і я, і Радзім Гарэцкі, і Грыцкевіч ім сказалі: «Дарагія мае, сядзіце і радуйцеся, што мы вам далі запрашэнне, а тое, чаго не рабілі, не прэтэндуйце на нешта». Таму я вельмі ганаруся вось гэтай падзеі і не шкадую, што аддаў вельмі многа сілы, часу і нерваў вось гэтай справе. Менавіта працуючы вось у падрыхтоўцы гэтага з'езда, мы так блізка сышліся з Радзімам Гарэцкім, з выдатнай асобай нашай беларускай гісторыі, з сур'ёзнага прадстаўніка гэтага гнезда выдатнага Гарэцкіх. Я рады, што тады мы сышліся з Александрам Старыкевічам у сур'ёз. І я рады, што нам удалося тое, чаго апошнім часам не ўдавалася апазіцыі. Улада павінна была зрабіць выгляд, што нічога не адбылося. Улада не абвергла легітымнасць гэтага з'езда, бо ў яе для гэтага не было дастаткова падстаў. Яны зрабілі тое, што зрабілі. Яны зрабілі выгляд, што гэтага з'езда не было. Самае непрыемнае і самае нечаканае для мяне, што прыкладна такі ж выгляд і зрабіла наша палітычная апазіцыя. Яны таксама. Яны таксама замоўчваюць. І яны замоўчваюць толькі з-за таго, што гэта не яны зрабілі. А якая розніца, хто персанальна зрабіў, калі гэта наша агульная справа? Я не разумею, цяпер, калі, так сказаць, у час нейкіх нашых і размоў, і спрэчак, і дыскусій, мы вельмі з вялікай пашанай успамінаем дакументы 18-го года, дакументы БНР. Это ж таксама дэкларацыі былі, але якія адыгралі гістарычную ролю, якія замоўчваліся многія дзесяцігоддзі, а цяпер гэта адны з самых галоўных дакументаў нашай дзяржаўнай гісторыі. Вось чамусьці яны забываюць пра наш з'езд за незалежнасць, пра акт незалежнасці, які быў прыняты на гэтым з'ездзе. І вось цяпер зноў узнікае ідэя такога ж мерапрыемства, такога ж, як кажуць, сходу беларускай грамадскасці. На жаль, я не бачу таго энтузіазму, які быў тады, у 2000 годзе. На такія справы, канешне, я не магу не адгукацца. Я на іх адгукаюся. І, канешне, калі трапляюць за краты людзі, якіх я паважаю, з якімі я ганаруся, знаёмствам з якімі, канешне, я не маўчу, я выступаю. І калі тое, што датычыць роднай мовы, тое, што датычыць творчасці, літаратуры, я, канешне, выступаю. Хаця гэта ўжо не так для мяне штодзённа, як гэта было раней. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.